ุมเหหิกิจจังกาตพังกิจหน้าที่แห่งการกระทำความเพียรนั้นเป็นหน้าที่ของพวกเธอเดี๋ยวนี้เฮากำลังหาที่พึ่งให้เจ้าของเอาธรรมะคำเพิ่นบอกเพิ่นสอนเอาพระพุทธเจ้าบ่แม่นเอาโตเพิ่นนั่นได้มาพึ่งเอาความสามารถของเพิ่นนั่นที่เพิ่นบอกเพิ่นสอนไว้เอิ้นว่าพระธรรมนั่นเอามาใส่จิตใส่ใจปฏิบัติตามเอาพระสงฆ์ก็คืออาศัยตัวอย่างจากพระสงฆ์ระลึกถึงอย่างหมั่นใจผู้เพิ่นเคยพาฝึกพาหัดผู้เพิ่นดีเพิ่นงามมาแล้วสุดท้ายก็แม่นหามาเพิ่งเฮานี่ล่ะท่านจึงบอกว่าอัตตะทีปาอัตตะสารณาเธอจงมีตนเป็นสารณะคําว่าพุทธังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิข้าพเจ้าเข้าถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งพระธรรมเป็นที่พึ่งพระสงฆ์เป็นที่พึ่งสุดท้ายพระพุทธเจ้าท่านบอกไหมท่านบอกว่าอนัญญะทีปาอนัญญะสารณาเธออย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเธออย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่ระลึกอัตตะทีปาอัตตะสารณาเธอจงมีตนอัตตะแปลว่าตนเป็นที่พึ่งเป็นที่ระลึกถึงหลังจากนั้นท่านก็เอาธรรมะเข้ามาธรรมะทีปาธรรมะสารณาธรรมนั่นแหละเป็นที่พึ่งธรรมนั่นแหละเป็นที่ระลึกถึงเอาธรรมมาใส่ตนให้ตนมีธรรมเพราะนั้นเวลาเรามานั่งทำความเพียรเนี่ยเพื่อจะรู้สิ่งเหล่านี้โอ้ให้เฮานั่งเบิ่งโดนๆมันหกมันเจ็บมันปวดมันคึดจังสั่นจังสี่เฮาบ่เฮ็ดน้ำมันยิ่งไม่ทำตามก็ยิ่งทุกข์ทนได้ยากมันจะเปลี่ยนกับบ่เปลี่ยนก็ทุกข์หนักเข้าไปอีกบาดนี่แห้งตื้มทุกข์บาดนี่ทีนี้เราจะรู้ถ้าเราไม่ยอมเปลี่ยนพิจารณาให้ลึกอย่างอาตมาเนี่ยขาหักมาทั้งสองขาเนี่ยแต่กี้มันจะมันนั่งได้จังสิบอกข้าวเดียวกับปะแปะปะแปะมันถูกหลายนี่นี่บาสินั่งแข่งอยู่ได้กับขาดีๆสำเร็จสำนึงเนี่ยพีกไปพีกมาสุดท้ายคันบ่พีกนี่ยังสิเกิดขึ้นมันถามเจ้าของทุกมันบ้าข้างในเขามานั่งเห็นอย่างบัดบาทเฮาสวดธรรมจักรปวัตทุกขังอริยสัจจังปริเยยันตีทุกนั้นเป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้ดังนี้ว่าสัตว์ดังนี้อยู่ในหนังสือดังนี้ในใจมันบ่ดังนี้นะก็เลยนั่งดูมันจะปวดฟากปวดไปนี่เป็นหยังถามเจ้าของว่าพลิกไปนี่มึงสิเห็นหยังบัดเทื่อมันปวดอีกพลิกอีกมันว่าพลิกอีกก็พลิกอีกปวดอีกเฮ็ดจังได๋ก็พลิกอีกอยู่เอามันสิแล้วไปจะเคลือบพริกไปถ้าพริกคือเดียวได้บ่ถามเจ้าของเอาให้มันตายค่าปวดนี่เบิ่งเป็นหยังว่าซั่นนั่งก็ไปดูไปดูทุกข์นั่นน่ะเบิ่งไปมันทุกข์บาดนี่แม่นไผทุกข์บาดมันสิคืนมาหันได้บาดนี่โอ้แม่นผู้ใดเป็นผู้ปวดแม่นผู้ใดเป็นผู้เจ็บไผเป็นผู้ทุกข์มี2ทุกข์ทุกข์กายกับทุกข์ใจนั่นยืดขึ้นกระเลิงยืดหลังขึ้นเออนั่นแหมมันสมศักดิ์ศรีกระเลิงได้ไหมเห็นว่ามาจากคู่เขาก็ได้เอ้าขัดกระดาษด้วยสมศักดิ์ศรีกระเลิงเอึกหลอดนั่นจะดูถูกบอกกระเลิงเมืองผู้ว่าหน้ากระแดงโอนฝากของคนได้นี่แผงคำเกิดคำมวลเห็ดให้พ่อกระจายเห็ดหน้าพ่อกระเทินเอิญว่ากระเลิงคนละหาอยู่น้ำคู่เขามันสมศักดิ์ศรีกระเลิงแน่คนที่เขียนพระไตรปิฎกเล่มแดงๆคนอ่านทั้งบ้านทั้งเมืองกะลึงนั่นน่ะปุ้ยแสงสายน่ะกะลึงกะคักล่ะครับก็ให้มันสมศักดิ์ศรีกะลึงในแม้เว้ยทีนี้ทุกข์กายนี่แก้ไขบ่ได้ดอกได้แต่พอบรรเทาทุกข์กายเกิดมาจากความเปลี่ยนแปลงความไม่เที่ยงแท้ของสังขารทั้งปวงกายเนี่ยมีดินมีน้ำมีไฟมีลมผสมกันกินเข้าไปถ่ายออกมาดื่มเข้าไปถ่ายออกมาหายใจเข้าหายใจออกเป็นการไหลเวียนของหมู่ธาตุประชุมกันเป็นกายมันก็เลยเกิดอาการเปลี่ยนแปลงเมื่อเปลี่ยนแปลงแล้วมันทนไม่ได้มันทนยากเอิ้นว่าทุกข์อันนี้ทุกข์กายทุกข์กายแก้ไม่ได้ได้แต่บรรเทานั่งดนทุกข์ลุกขึ้นกับบรรเทาให้แน่จักหน่อย ขันยางไปยางมากกับผาทุกอีกโดนเขานั่งลงใครแน่ก็ได้ซ้ำพ่อซ้ำใครแน่จนหอดมือตายทุกข์ใจด้วยบัตรเนี่ยผู้คนเขาไปเป็นเจ้าของเขาไปเป็นเจ้าของถูกเป็นเจ้าของสังขารอัตตาอัตตนิยาตัวเราของเราอหังการะมมังการะตัวกู้ของกู้โดยอุปทานขันธ์ทั้ง5เข้าไปที่เฮาสวดบังเกียนปัญจุปันธานขันธาทุกขาว่าโดยย่ออุปทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์หักวาอยู่อุปะแปลว่าเข้าไปอาทานาแบกถือเทินจิตนี่มันเข้าไปเขาไปถือเขาไปแบกว่าเฮาว่าเขาผัวข่อยตายแล้วเมียข่อยตายแล้วลูกข่อยตายแล้วเลยไปให้บัดนี้ให้ย้อนอุปทานบ่ให้หาเจ้าของแน่พระพุทธเจ้าว่าถ้าเธอจะร้องให้กับผู้ที่ตายไปเธอควรจะร้องให้กับตัวเธอด้วยเพราะตัวเธอก็กำลังจะตายเพิ่นว่าคือว่าให้ล่วงหน้าไว้โลดให้ไว้ท่าให้สิว่าเจ้าของก็สิตายคือผู้นั้นถ้าเธอกลัวตายเธอก็ควรจะกลัวความเกิดด้วยเพราะเกิดมามันก็สิไปหาตายหันย่านเกิดเนี่ยเป็นอย่างไรโอ้ยสาธุเด้ออยากให้ผู้ขาดได้เกิดได้ขันน้ำเพลินเด้อคือบวานแน่เพราะเกิดมามันสิตายไปใส่ก็เห็นแต่นบเจ้าของท่านบุญหาบาสิบาสาธุท้อนหลอดตัวคำพูดใดมาด่าให้ยังให้เล่าได้เกิดได้ขานเด้ออีนายอันนี้จะแม่นสร้างมันเครียดเขาสิบปีก็บ่เศร้าดีตัวเขาบอกว่าให้เกิดมันสิบ่ได้ตายผัดเครียดเพราะฉะนั้นพวกเรานี่มันมีอัตตามีอุปทานเข้าไปยึดเพิ่นจึงให้เฮานั่งพิจารณาเบิ่งโน่นนั่งดูทุกข์นั่นแหละเมื่อกำหนดรู้ทุกข์ก็จะรู้เหตุให้เกิดทุกข์ทุกกายดับไม่ได้ได้แต่บรรเทาทุกใจดับได้ดับอุปทานคันบ่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นมันก็ทุกข์ยังเอามาดูมาดูพวกปฏิบัติธรรมเขาจะตายเป็นจังไดตายแบบปฏิบัติธรรมชั้นวิวัตตะวิวัตตะคือไม่วนเวียนพวกพระอรหันต์ตายแบบหนึ่งส่วนพวกปฏิบัติธรรมชั้นวัตตะแต่มีคุณงามความดีตายอีกแบบหนึ่งตายยิ้มตายสิมาเกิดดีส่วนพระอรหันต์พระอริยเจ้าตายบ่ยิ้มบ่หัวตายสบายตายแสบๆซุ่มนั้นบ่คือกันจะขอเล่าเรื่องอันหนึ่งให้ฟังว่าผู้ที่ปฏิบัติธรรมระดับวัตตะวัตตะคามินีที่นำไปสู่การเวียนว่ายตายเกิดแต่ปฏิบัติธรรมด้วยจริยธรรมที่ดีที่งามตายผิดกันเอาพวกที่ไม่ได้ปฏิบัติธรรมทางที่ดีก่อนนายสูการิกคาตอยู่ที่เมืองสาวัตถี55ปีตั้งแต่อายุโตขึ้นมาเป็นหนุ่มได้15ปีก็รับช่วงจากบิดาของเขาคือเป็นเพชฌฆาตฆ่าหมูไปหาเสือหมูมาเห็ดคอใหญ่ๆหลังจากนั้นก็ปลูกพักไว้ให้หมูกินฆ่าหมูอยู่55ปีขายในเมืองสาวัตถีเวลาแกจะฆ่าเนี่ยแกจะเอาหมูมามัดแล้วตีเอาค้อนสี่เหลี่ยมตีน้ำโตมันให้มันบวมเนื้อมันจึงนิ่มเรียกว่ากรรมวิธีในการฆ่าราคาดีเขาเอินมาหมูนิ่มมุทุสุกระสุกระมัทวะนั่นแปลว่าหมูนิ่มอันนายจุนทะเอามาให้พระพุทธเจ้ากินน่ะภาษาบาลีว่าสุกระมัทวะมัทวะแปลว่านุ่มนวลพวกแขกซุ่มนั่นเขาขาหมูนิ่มคือกับปูเนียมนี่เอามากับมัดคดกระส่งกับข้อนนำตีบ้านไหนมันตายพอตีหัวมันตีน้ำขาน้ำแอวน้ำหลังตีให้ตัวมันบวมเมื่อมันบวมคักๆแล้วบาดนี่มัดตั้งขึ้นมาเนี่ยเอาไม้งัดปากต้มน้ำร้อนเทเข้าไปในปากมัน มันก็จะถ่ายมูดกรีดไหลออกทางก้นเหมือนผลจนน้ำขุ่นๆหมดไปเหลือแต่น้ำใสแปลว่าตายแล้วล่างคล่องล่างใสเรียบร้อยทีนี้ก็เอาน้ำร้อนที่เหลือนี่มาราดผิวหนังมันเอาขนออกบัดทำอยู่อย่างนั้น55ปีเมืองสาวัตถีเชตวันพระพุทธเจ้าจำพรรษา19พรรษาติดต่อกันแล้วจึงไปที่บุพารามแล้วจึงย้อนมาใหม่เองไม่เคยใส่บาตรเลยแม้แต่ทัพทีเดียวทีนี้วันหนึ่งพระไปบิณฑบาตผ่านบ้านนายสูกริกฆาตได้ยินเสียงหมูห้องกิ๊กกิ๊กอยู่หันเจ็ดวันไปมือได้ยินแต่เสียงหมูห้องอยู่ในเฮือนอันนั้นมาเล่าให้พระพุทธเจ้าฟังว่าชลอยที่บ้านนายสูกริกฆาตคงจะทำปุญญกิริยากุศลกิริยาบ้านเฮาว่าคือสิแม่นเฮ็ดบุญเฮ็ดกุศลเสียงขาหมูขนาดเจ็ดมือในห้องสนั่นอยู่พระพุทธเจ้าเลยบอกว่าภิกษุทั้งหลายเสียงของหมูร้องนั้นอีกวันที่8ก็จะเงียบเธอจะไม่ได้ยินอีกนั่นไม่ใช่เสียงหมูเสียงของนายสูกริกนั่นแหละบัดนี้กรรมของเขาตามมาแล้วเขาเดือดร้อนตั้งแต่โลกนี้อิทะโสจติเปจะโสจติปาปะกรรมังทิตตวาอุพยัตถะเขาเดือดร้อนตั้งแต่ในโลกนี้แล้วก็จะไปเดือดร้อนในโลกหน้าเขาเห็นแต่กรรมบาปของเขาไอ้ที่เธอได้ยินเสียงร้องไม่ใช่เสียงหมูเสียงคนแต่เป็นการแสดงออกถึงกรรมนิมิตที่นายสูกริกนั้นเขาได้ฆ่าหมูมาตลอดบัดนี้ในความรู้สึกเขาเหมือนกับเขาถูกน้ำร้อนลวกทั้งในท้องในไส้ทั้งในผิวหนังนายสูกริกนั้นไข่มาบาสิตายบาดห้องคือหมูนี่กิ๊กเกดเมียกับลูกไม่รู้จะทำอย่างไรมันบ่เศร้าจะเถื่อก็เลยเฮ็ดคอกใส่คือหมูนี่บาดเนี่ยห้องบ่ห้องซื่อๆห้องร้องทุรนทุรายคานไปคานมาร้องเหมือนหมูถูกน้ำร้อนก็เลยทำคอกหุ่นไปอยู่ตารางของเมียกับลูกบ้านใกล้ๆ7-8หลังคาเรือนนี่ง่ายหนีจะไกลบ่ได้นอนมีแต่เสียงหมูอันนั้นห้องพระพุทธเจ้าเล่าภิกษุทั้งหลายก็ถามว่าเมื่อเขาตายแล้วเขาไปไหนไปสู่อเวจีอเวจีนั้นจะมีความร้อนมากยิ่งกว่าไฟธรรมดานับประมาณไม่ถ้วนบัดนี้ไฟอเวจีนั้นแหละเข้ามาลวกลนเพียงแต่มาจากอเวจีเฉพาะกรรมของเขาเป็นสื่อมาภิกษุทั้งหลายไฟของอเวจีนั้นถ้าบุรุษมองด้วยตาถ้าเห็นเปลวไฟของอเวจีมองด้วยตาเป็นร้อยโยชน์เนี่ยตาจะบอดเพราะความร้อนของอเวจีบ่แม่นไฟธรรมดาภูเขาลูกหนึ่งถ้าจับโยนลงไปในอเวจีนั้นจะลุกไหม้แล้วก็ละลายแต่ว่าบุคคลผู้มีบาปกรรมหนักนั้นถูกไหม้อยู่เช่นนั้นอเวจีแปลว่าไม่มีช่องว่างของความร้อนไม่ยังสั่นเอาก้อนหินในภูเขาภูเขาเนี่ยโยนลงไปเนี่ยไหม้วึบแล้วก็หายไปแต่สัตว์ผู้ทำบาปนั้นจะถูกไหม้อยู่เช่นนั้นเขาร้องอยู่นั้น7วันวันที่8ก็เงียบอันนั้นคือผู้ที่ทำบาปกรรมทีนี้เรามาดูคนดีคนดีคนดีตายได้บัดเนี่ยผู้ที่ได้กระทำคุณงามความดีไว้อย่างพวกเราเคยทำบุญทำทานจำศีลอุโบสถเจริญสมาธิภาวนาเนี่ยจะเห็นผลบัดตายอยากจะฝากท่านทั้งหลายว่าฝึกจิตนี้อย่าเอาแต่สมาธิอย่าเอาแต่สมาธิอย่าเอาแต่สงบมีเป็นจำนวนไม่น้อยพระที่เก่งสมาธินั่งสมาธิเข้าฌานเป็น20ชั่วโมงเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นนิ่วเป็นอะไรปึ๊กเข้าไปในสมาธิยับบัดสิตายหายดิ้นห้องกระวนกระวายเพราะว่าสมาธินั้นมันไม่ละเอียด แหลมลึกที่จะไปชำแรกตัวเวทนาแยกออกมามันได้แต่ทับมันได้แต่หลบเจ็บปวดหลายเข่าสมาธิกับรีออกมาเจ็บคือเก่ากับเข้าไปอีกนานๆเข้าสมาธินี่ก็เสื่อมเคลื่อนออกมาที่นี่เข้าไปไม่ได้ร้องกระวนกระวายตายไปตรงนรกน้ำก็มีพอสมาธิทีนี้พวกที่ใช้วิปัสสนาให้ดีๆย่ามเจ็บปวดขาปวดหลังปวดแอวนั่งสมาธินี่บังมันเข้าไปโมเมนต์ว่าอยากให้มันเศร้าดิถ้าผู้ใดมีสมาธิหลายเนี่ยมันบ่ปวดดิมันทับกันสังเกตดูดิล่ะซุ่มนั่งสมาธิหลับถามเขาจะว่าบ่ปวดหลังปวดแอวบ่บ่ตอนแรกบ่ทันปวดมันหลับก่อนมันสงบก่อนนั่งแต่เฮาเนี่ยเป็นหยังจังพลิกไปพลิกมาปวดก่อนสงบพวกนี้ชำนาญในการเข้าสมาธิมันก็กลับแล้วเลยบ่ปวดหลังปวดยังออกมาผู้ได้จังปวดบาดนี่ปวดข้อปวดแอวปวดมึดบาดนี่ตอนนั้นนั่งโกนธาตุอันนี้เสียหายพระพุทธเจ้าว่าบัดสิตายผลศูนย์เสียซุ่มนี่สมาธินี่เข้าไประงับเวทนาก้าเมื่อยามเจ็บไข้ได้ป่วยมันบ่คือนั่งรับได้บัดนี่เข่าละเข่าบ่ได้บัดมันเจ็บเสียดแท่งขึ้นมาแล้วเวทนาก้าสมาธิเข้าไปครอบงำได้พักหนึ่งพอออกมาเข้าไปอีกบ่ได้โดนเข่าก็จิตนี่จะจำเสียศูนย์แทนที่จะเพ่งดูเวทนาดูอาการเกิดดับของเวทนาพลากจิตจากเวทนาวิสังยุตโตนังบ่ได้บัดนี่ในที่สุดก็กระวนกระวายอ้าวยืดขึ้นกระลังยืดยืดยืดยกแอวขึ้นกระลังมันปวดล้นนะว่ามันแอวห้องดอกแอวกระลังผลยาหอมเป็นอย่างเด็ดนี่เพราะเหตุนั้นบุคคลที่มีฌานกล้าเนี่ยตายแล้วยังมีโอกาสตกนรกได้ง่ายโอกาสสุดท้ายถ้าหากไม่ชำนาญในการเพ่งทางสติให้มากๆเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านจึงพยายามไม่ให้พระเนี่ยเข้าฌานบ่อยๆเพราะจิตมีกำลังเข้าไปในความสงบแล้วรีบดึงออกมารีบมาฝึกงานมันทางสติสัมปชัญญะเพื่อจะชำแรกกิเลสตัณหาเพราะนั้นยะสวามันบ่ดีได้อันเจ็บอันปวดนั่งปวดขาปวดแข้งเข้าคือนั่งรับบ่เป็นคือเพิ่นผู้ลังคนเพิ่นอ่อนซ่อนเด้ไม่ออกผู้ลังคนอ่อนซ่อนพระนั่งรับเน้นนั่งรับตัวอ่อนซ่อนหัวเขาเจ้ายังเนี่ยปวดหลังคือยังเนี่ยเพิ่นโยกหน้าโยกหลังอยู่หั่นคันมันเป็นนิ้วแล้วบ่ทันดนเพิ่นจะได้ไปพามันบาดโยกหลายหันใจทั้งแอวคันเป็นนิ้วไตนี่กำเริบเข้าเดียวสมนังโงกๆเนี่ยมันเป็นอย่างสั่นตัวเพราะเหตุนั้นผู้ที่ฝึกจิตด้วยการทำบุญให้ทานอบรมจิตเวลาจะตายผิดกันเวลาจะตายผิดกันจิตดวงสุดท้ายเขาเห็นแต่สิ่งที่ดีที่งามนางสุภัทธาเอานางสุภัทธาก็ได้อนาถาบินทิกเกษตรีนี่ก็มีลูกชายคนหนึ่งลูกสาวสามสร้างวัดสร้างวามาแล้วลูกสาวนี่ดีหมดทุกคนมหาสุภัทธาจุลภัทธาสองพี่น้องเนี่ยบรรลุโสดาบันหมดเช้ามาก็ไปนั่งเฝ้าโรงทานแจกคนทุกคนยากแทนพ่อไปเป็นหัวหน้าให้ทานเพื่อนได้เสื้อเอาบุญอนาถาบินทิกาเศรษฐีเป็นหัวหน้าคือไม่ออกกันเป็นหัวหน้าผ้ามูเฮนันเทนี่บ่ได้อยู่เพื่อนเวลาตื่นมาบ้านโน้นจะทำบุญบ้านนี้จะทำบุญอนาถาบินทิกาเศรษฐีนี่จะไปเป็นหัวหน้าส่วนลูกสาวอยู่ที่บ้านเป็นหัวหน้าทานก็มีโรงทานก็ไปแจกต่อมาก็แต่งงานลูกสาวคนโตแต่งงานบรรลุธรรมเป็นโสดาบันแล้วก็ไปอยู่บ้านผัวต่อมาก็ลูกสาวคนกลางรับหน้าที่แทนแจกทานพอแต่งงานแล้วก็ไปอยู่กับผัวเหลือลูกสาวหลาสุมนาเทวีลูกสาวหลาหนึ่งมากินมาทานแทนพอแต่ว่ามีธรรมะสูงสูงกว่าพี่สาวสูงกว่าพ่อบรรลุธรรมถึงสกิทาคามีให้ทานโยกยังไข่เป็นไข้ก็แจกทานแจกไปหมดแล้วก็ไข้หนักบอกคนใช้ว่าวันนี้ฉันคงจะไม่รอดนะฉันคงจะทำการกิริยาเป็นแน่แท้เพราะว่าไข้หนักไปบอกบิดาของฉันมาทีไปบอกพ่อมา พ่อมาถึงลูกสาวนี่นอนอยู่นอนอยู่ที่โรงทานพ่อมาถึงก็มาปลอบใจให้คนใช้คนงานเอาไปที่บ้านที่ปราสาทพ่อก็ไปเฝ้าลูกพ่อมาแล้วลูกอยากกลัวเลยพ่ออยู่ใกล้ๆนางนี่ก็บอกพ่อว่าอะไรนะน้องชายเธอว่าอะไรพ่อตกใจเข้าใจว่าลูกสาวนี่เพ้อไม่มีสติเวลาจะตายเห็นพ่อเป็นน้องชายเธอต้องตกนรกแน่นอนตกใจมากเลยแม้ลูกของเราเนี่ยได้ฟังเทศฟังธรรมทำบุญให้ทานไม่ขาดให้ทานดกๆวันนี้แล้วก็มาไข้บัดนี้สติของเธอไม่มีเลยที่จะไปอยู่กับกุศลสัมปทาที่เธอกระทำมาเธอเพ้อเห็นพ่อเป็นน้องชายก็เลยบอกว่าลูกนี่พ่อของเธอนะเธอกลัวอะไรลูกพ่ออยู่ใกล้ๆไม่ต้องกลัวอะไรนะน้องชายมีอะไรหรืออย่าเป็นห่วงพี่สาวเลยพ่อยิ่งหนักเข้าไปอีกในบ่ายมาวันนั้นนางก็ตายพอตายปั๊บไปกราบพระพุทธเจ้าร้องไห้อนาถาบิณฑิกเกษตรเห็นในร้องไห้พุทธเจ้าว่าร้องไห้ทำไมหม่อมฉันไม่ได้ห่วงชีวิตของสุมนาลูกสาวของหม่อมฉันหม่อมฉันเข้าใจดีว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายทั้งปวงจะต้องแตกสลายไปแต่หม่อมฉันเป็นห่วงคติของเขาคือหนทางไปแห่งชีวิตแห่งวิญญาณเขาเมื่อเวลาเขาจะตายเขาไม่มีสติเลยเขาเห็นพ่อเป็นน้องชายเล่าให้พระพุทธเจ้าฟังพระพุทธเจ้าท่านก็ยิ้มท่านบอกว่าชอบแล้วอุบาสกคือหากบดีนั้นถูกแล้วเธอไม่ได้บ่นเพ้ออย่างไม่มีสติเธอมีสติเธอห่วงคือหากบดีต่างหากเล่าเธอเป็นพี่สาวโดยธรรมลูกสาวของท่านนั้นบรรลุธรรมถึงสกิทาคามิผลแล้วแต่ตัวท่านเป็นเพียงโสดาบันลูกสาวในเก่งกว่าเป็นพี่สาวได้เพราะว่ามันเก่งกว่าโสดาบันแล้วเพราะเหตุนั้นอย่าได้เป็นห่วงเลยคติของนางนั้นบัดนี้นู่นไปสู่สวรรค์ชั้นดุสิตนั่นคือคนดีที่ได้ทำบุญในวัตตคามินีแต่ได้ทำสิ่งที่ดีที่งามพระพุทธเจ้าเลยบอกว่าอิทะโมทติเปจะโมทติโสโมทติโสปโมทติอุปยัตถะวิสุทธกัมมังเขาเห็นแต่กรรมอันประเสริฐของเขาบริสุทธิ์ของเขาเขาเพลิดเพลินในโลกนี้เขาเพลิดเพลินในโลกหน้าทีนี้เรามาดูว่าคนเป็นนี่นะเราทุกวันเนี่ยทุกคนที่มาปฏิบัติธรรมถ้ามีธรรมะศรัทธาสินจาคะปัญญาในจิตในใจเวลาตายเราจะไม่อะสัมมูรหกาลังกโรติไม่ตายอย่างเพ้อคลั่งไม่ตายอย่างหลงลืมสติจะดีใจตายเหมือนกับกองสมบัติรออยู่ข้างหน้าเหมือนพ่อใหญ่ดีตายที่บ้านน้องสองห้องเป่าจ้อยจ่อยจนหอดมือตายสร้างโลกสร้างล้านไว้ตายแล้วอย่าเอาหนังเอาหมอลำมาเล่นนั่งเงินเฮินดีอย่าฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนิมนต์พระมาสวดอภิธรรมเจ็ดทุกคืนแล้วให้แปลเป็นภาษาไทยเด้อลูกเด้อเนี่ยเพราะยังดีก็สั่งไว้ขนาดนั้นเมื่อเผาศพพอไปม่อนอาจารย์สมภพมาเทศเด้อคนที่ได้ฟังเทศได้บุญสั่งลูกจ้อยจ่อยๆบ่ต้องขึ้นหอดพอเด้อขันบ่ได้ขึ้นหอดพอเฮ็ดคือพอเด้อพอผ้ากินผ้าทานผ้าเขาวัดฟังธรรมพอบ่ตกนรกดอกพอไปสวรรค์ชั้นจาตุมมหาราชไปเป็นหัวหน้าบวชชีพราหมณ์ผู้หนักเขามาเอาจาตุมนี่อยู่น้ำเฮ้าเนี่ยหลังพวกของมิจฉาทิฐิกินเหล่าเมายาคนโบราณว่าสั่นจาตุมตีกองกินเหล่ามีเทวดาขี่เหล่าก็ได้มวนกุ๊บมัดหันกันไปตกนรกแต่บางพวกก็บวชชีบวชพราหมณ์อย่างในเฮ้ามานั่งสบราบอยู่มู่นี่เขาเจ้ามานั่งน้ำอยู่กับว่าจ้าเฮ้าบ่เห็นเขาจะมาฟังเทศน้ำอยู่กับพระจ้าเขาหากบ่เห็นถามเมียสอจอถนอมมาน้องพ่อเขาเล่าเฮือนี่ยักษ์ซีหาเหมือแล้วก็มาจังหันดอกเมียสอจอถนอมเนี่ยพ่อตายไป40 ปี30 ปีบ่เคยฝันเห็นพ่อจะอักเถื่อ มื่อนึงฝันเห็นพ่อมหาเฝ้ามหาอาตมามาตรงนี้ไปกายไปก่อนมาถามว่าอาจารย์แล้วไปเทศบ้านน่ะแต่อยู่บ่ล่ะวะวันที่5แล้วก็ไปเทศบ้านน่ะแต่อยู่บ่ล่ะวะไปหั่นแล้วเขามานิมนต์ค่อยไว้ตั้งแต่หึงพุ่นมาท่านเอาเป็นผู้ไทยเด้พอพูดจบเนี่ยแกร้องไห้เลยร้องไห้ฮอฮอขึ้นมาเอาเงินออกมา 1,000 บาทใส่ซองใส่จานเอามาถวายอาตมาเจ้าให้เอ็ดหยังให้คือฮอดพ่อว่าซั่นขอทําบุญให้พ่อขอน้อยเด้เมื่อคืนฝันเห็นพ่อมาหาพ่อมาแล้วเอาผ้าพาดบ้ามาบ่ขึ้นเฮือนว่าซั่นอีลาเฮากูสูบยาน้ํามึงเด้กูจะกินข้าวมึงห้อเฮากูเนี่ยกูฝาวฟังถูกหรือไม่ภาษาผู้ไทยกูฝาวว่าซั่นลูกสาวก็เลยถามว่าเจ้าละฟ้าไปหยังดนๆค่อยละบ่เห็นเจ้าสะกอเห็นเจ้ามาเฮือนเด้ค่อยจะเฮือเจ้าอยู่เจ้ากินกูฝาวฝาวไปฟังเทศอาจารย์สมภพเพิ่นมาเทศบ้านนาเตวันที่5ว่าซั่นโอ้วันที่5เจ้าคือละไปแต่หูปีแท้มื้อนี้มันวันที่29นึงว่าซั่นกูยานบ่ได้บ่นั่งเข้าไปเบิดแล้วพุ่นมึงเห็นบ่ยามๆแกบอกว่ามองไม่มีแต่คนแต่บางคนก็ใส่ขาบางคนก็ธรรมดาไปเป็นมู่ยำยาบแล้วไปฟังเทศนั่นคือพวกเทวดาชั้นจาตุมมหาราชที่เป็นสมาธิถิก็มีอยู่ชั้นต่ำๆนี่มีสิทธิ์มีโอกาสดีกว่าชั้นสูงๆเพราะว่าอยู่ใกล้พระสององค์เจ้าผู้มีศีลมีธรรมผู้ที่ใฝ่ธรรมมีเชื่อทางสมาธิถิได้ฟังธรรมได้ปฏิบัติธรรมมาจังหันบ่ได้ไปหาสิงใจผู้อื่นเทวดาซุ่มนี่โพ่นไปหาสิงใจบ้านนั่นมึงนี่ให้มาจังหันไทยบ้านแพทย์ยังอยู่ใกล้ๆยังเสร็จเขาจะออกไปสิงบ่ได้พญาม่านสิงก่อนไปสิงคนอื่นคันสมมุติสิเลี้ยงกันกลุ่มบ่พระหลายๆนี่เทวดาอยากได้บุญกะมีก็เลยถามพ่อว่าเจ้าสิเฝ้าไปหยังเขาไปก่อนเบิ่ดแล้วมึงเห็นบ่ยามๆบ่กูยานบ่มีบ่นั่งว่าซั่นอาจารย์สมภพละมาเทศวันที่5ว่าซั่นแม่นอลีพ่อตื่นขึ้นก็ส่วนหัวมาหลอดมาถามอาจารย์ละไปเทศบ้านนาเตอยู่บ่ว่าซั่นวันที่5ไปอลีแล้วเขาเจ้ามามนต์ค่อยอยู่พอพูดเท่านี้น่ะแกก็ร้องไห้เลยมันยังไกลนะแต่เวลาวันที่5ของเรานั้นมันเป็นเวลาไม่กี่นาทีของเขา50ปีของพวกเราเท่ากับ1วันของชาวจาตุมมหาราช100ปีของพวกเราเท่ากับ1วันของชาวดาวดึง200ปีเท่ากับ1วันของพวกยามา400ปีของพวกเราเท่ากับ1วันของพวกดุสิตมันเป็นยังสันเดเพราะฉะนั้นบางคนที่จื้อชาติได้ตายปั๊บมาเกิดปุ๊บจื้อได้ขาตายปั๊บแล้วไปขึ้นสวรรค์ชั้นจาตุมมหาราชชั้นดาวดึงชั้นดุสิตจังมาเกิดใหม่ลืมเลยมันโดนโพดบ่โดนจังได้มือเดียวมัน400ปีที่เฮาก่อนมานี่อยู่บนสวรรค์ชั้นดุสิตนั้นมัน 4,000 ปีทิพย์เอาเข้าไปทําแม่เจ้าบาทนี่เอา400คูณเข้าไปมึงรู้บาทนี่โว้ยจังมันจะโกรธปีบุนี่มาเกิดลืมมัดมันโดนเพราะฉะนั้นบางคนเขาจำชาติได้เขาตายปั๊บเขาไปเกิดปุ๊บบางคนหัวขมองเก่งเกิดมาเก่งกว่าครูใหญ่เด็กน้อยเมื่อเลยครูใหญ่ยังมาคิดลูกคิดเนี่ยมันคิดในใจอายุ5-6ปีเนี่ยเก่งกว่าครูใหญ่คนบวกลบคูณหารเขาเรียกว่า IQ สูงบางคนเล่นดนตรีเกิดมา5ปีนี่เป็นบัดดีดพินโปแค้นมันเป็นอย่างของเก่าเขาเขาเป็นหมอแค้นเก่าเขาเป็นหมอดนตรีเก่าตายปั๊บเกิดปุ๊บจังสีมันจืดเลยมันบ่ทันได้ลืมเทวดาเด็กอัจฉริยะเด็กอัจฉริยะอายุ10ปีมีความรู้มากกว่าด็อกเตอร์นั่นคืออัจฉริยะมาแต่ก่อนพ่นบ่ได้ไปขึ้นสวรรค์บ่ได้ตกนรกตายปั๊บแล้วมาเกิดของเก่ามันยังอยู่จะว่าไปแล้วอาตมานี่คนหนึ่งคือสิบ่ได้ไปขึ้นสวรรค์นําเพิ่นพอได้ไปตกนรกน้ำเพิ่นตายคลอนี่จะไปเกิดหันแค่แร่อยู่หันละคือคนป้ายเวียนมาไปบ้านเอินเมืองทานบ่โดนบ่เป็นรถคือจึงเคยบกไปอยู่เมืองแขกไม่นานเลยเราพูดภาษาแขกเฉย คนไทยบอกว่ามาเกิดด้วยผิดย่ำได้เวลาแขกก็ฝรั่งทะเลาะกันต้องมาตามอาตมาไปเป็นลำเวลาฝรั่งด่าแขกห้องก็แปลเวลาแขกด่าฝรั่งห้องก็แปลแปลให้ฝรั่งฟังแปลดีดีบ่แปลเนี่ยมันด่ากันไม่สิผิดกันเฮ็ดให้มันดีกันมันก็ดีบ่บาปดอกตัวเขาตีกันไปอยู่ในหมู่ผู้ไทยคือจังเฮาเคยเป็นผู้ไทยไปหาย่อยก็เป็นย่อยขึ้นหันเองห่วยมันบ่ได้ไปเกิดใส่บ่ผู้ขาดยังว่ายังคิดอยู่ได้นี่พ้นไปเวียนมาอยู่ในหมู่นี่ล่ะเป็นอันว่าพวกเราเนี่ยถ้าจะอยู่ในระดับวัฏฏะคามินีก็อย่าให้มันเวียนลงไปทางต่ำให้พยายามพอกพูนสิ่งที่ดีที่งามที่นี่มันสว่างแล้วขอแถมอีกนิดนึงฝ่ายวิวัตตะเวลาตายมันเป็นเครื่องวัดยามตายแต่เฮามาปฏิบัติธรรมในบัดมันสิเอา